भगवान कहते हैं कि व्यवचारी है वो मेरे भजन में लगे वो श्रेष्ठ है। आप आसनों की तरफ ध्यान न दें, केवल भगवान के चरणों में प्रेम कितना है। सब भाइयों से बहनों से कहना है कि तात्पर्य सुनने शास्त्रों का तात्पर्य करना है। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार जैसे पुनः पुनः इनमें उस निस्मरणम देयो नारायण सदा। सब शास्त्र संतन मेरे निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, पुराण इतिहास सबका मंथन करके जैसे विदोन किया जाता है, दही को लेकर के उनमें मंथन किया जाता है, वो विदोन करने में अंत में मक्खन आता है, ऐसे स्वरूप शास्त्र उनके निश्चय क्या किया। एक तो बात दियो नारायण सदा, एक कहते हैं नारायण और भगवान के प्रेम प्रावे भगत भगत और भगवान, उसमें एक नंबर भगवान है। भगवान के चरणों में ध्यान कितना है, भगवान के चरणों में प्रेम कितना है, वही संतों की महिमा है। और सत्रहवें अध्याय में यो यह श्रद्धा सही वसा, जिसमें श्रद्धा वाला है वही पुरुष है। जैसी वही श्रद्धा है उसी मनुष्य के वही जीत है। आज जब कढ़ाई दिखता है भगवान के चरणों में प्रेम है तो वो श्रेष्ठ है। ऊपर से चाहे छोटा हो, चाहे वैभव कम हो, संसार में प्रसिद्धि कम हो, पर भगवान के चरणों में प्रेम है निहाल होता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ है भगवान, अरे भगवान के चरणों में प्रेम है वो भक्त श्रेष्ठ है। अरे भगवान और भक्त के समान वो कोई है ही नहीं। स्वार्थ मंत्र सगल दिग्माही सुमन उपरो परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार से हो। संसार में सभी स्वार्थ के मित्र है, अपना मतलब समझे हुए काम करेंगे, ये मतलब समझते नहीं। साफ मतलब क्या है, शब्द मतलब है भगवान पे, वो समझते नहीं। धन मिले, संपत्ति मिले, वाह वाह मिल जाए, मान पदगारी मिल जाए, इसको श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु श्रेष्ठ मंत्र महात्मा संत है, भगवान के प्यारे भक्त है, वे भगवान के प्रेम को देखते हैं। उनकी महिमा है जो वास्तव में भगवान के प्रेमी है। भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। मनसे न लग्नम हरे रंगी पद में ततक्यम शरीरम स्वरूपम तथा वाकलत्रम यथेष्टा यशस्ता रुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनसे न लग्नम हरे रंगी पद में ततक्यम शरीरम शरीर बड़ा सुंदर है, स्त्री पुत्र परिवार बड़ा अच्छा है, निरोग है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, संसार मान है, आदर सत्कार है, सब कुछ है। मनुष्य न लग्न मरे लगे बदले सचिन मर अगर भगवान ये सुन में नहीं लगा तथा क्या सब निर्थक है। भगवान में मन लग गया राम कहत कोढ़ी भला सोच पड़े जो शाम गलत पुष्ट हो जाए चमड़ी गल जाए गिरती जाए चमड़ी गिर जाए चमड़ी गल करके मन भगवान का भजन करता है तो श्रेष्ठ है। आज उसकी श्रेष्ठता का भान नहीं होता परंतु वास्तव में जिसका भगवान के चरणों में प्रेम है तो वो श्रेष्ठ है। अच्छा श्रेष्ठ रूप हुआ क्या फायदा, भगवान में मन नहीं लगा क्या फायदा। मनुष्य न लगन हरे लगनी पत्नी भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लगा तो क्या। भगवान में मन लग गया तो सर्वित यो माम मूडो जानाति पुरुषोत्तम सर्वित सवती माम सर्वभावी भारत। गीता में महिमा अगर देखी जाए तो उसी को सर्वत कहा है, उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है, उसको महात्मा से दुर्लभ है, वो महात्मा में दुर्लभ महात्मा है। तत्व क्या है योग में भी अच्छा है सब कुछ है परंतु भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। गीता उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहती, भगवान के भक्तों को महिमा देती गीता सब महात्मा से दुर्लभ है। गीता भर से भर में गीता आरंभ लेकर अंत तक आग पढ़ जाओ भगवान के चरणों में भक्ति ऐसा महात्मा शुद्ध दुर्लभ ऐसा महात्मा ज्ञान योग में नहीं बताया, ऐसा महात्मा कर्म योग में नहीं बताया, ऐसा महात्मा ध्यान योग में नहीं बताया, ऐसा महात्मा दूसरे साधन से नहीं बताया। चतुर्विधा भजन्ते इमाम चार प्रकार के भक्त है, कोई इच्छा नहीं है, संसार की कोई इच्छा नहीं है। वो चौथा भाग भक्त होता है आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से वर्तव आर्थ है अर्थार्थी है ज्ञानी है तेसा ज्ञानी नित्य युक्त। ज्ञानी के लक्षण क्या है, नित्य युक्त है। ज्ञानी भी इसी भक्तों को कहा है। तत्व ज्ञानी जो है सांख्य योग का उसको ज्ञानी ऐसा पद नहीं दिया है, उसको महात्मा पद नहीं दिया है। और भक्ति में शुरू भी हो गया तो महात्मा न तो माम पार्थ देवी प्रतिमाशता भजन तेनन्य मनुष्य ज्ञातवा भूतादि व्ययम सब भूतों का आदि अविनाशी परमात्मा है उसका भजन करता है। सज्जनों वास्तव में माँ उसी की है जो भगवान का प्यारा है। माँ में अनुत्तम गति इतनी उत्तम गति उसी हुई है ही नहीं, ऐसी अनुत्तम गति को प्राप्त होता है वही महात्मा है। तो भगवान के चरणों की महिमा है, उनके चरणों में लग जाए उसकी महिमा है। संसार में और बड़ा भारी पेप और ब्रह्मा आदि का पद मिल जाए, बड़े पद भी मिल जाए, संसार में उसकी महिमा नहीं, परमात्मा के दरबार में उसकी महिमा नहीं। भगवान के दरबार में करने वो भगवान की भक्ति है। त्रिलोकी में संसार में सबसे श्रेष्ठ वही है जो भगवान का भक्त है। एक ध्यान देने की बात है, संसार का वैभव बहुत है, संसार में चीजें बहुत है, संसार में और तो क्या है ब्रह्मांड बहुत है, कोटि कोटि प्रतिराजी रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक रोए में कई ब्रह्मांड घूम रहे हैं, में ब्रह्मा में शंका में स्वर्ग है, वैकुंठ ये ब्रह्मलोक आदि है, इन लोगों में जितने एक जो चीज है किसी को इस संतों ने महात्माओं ने दुर्लभ नहीं बताया। और ये बताया है, मैंने पढ़ा है कि जीव के काम की चीज कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत सृष्टि में, बड़े बड़े देव लोगों में मन को शांति देने वाली चीज नहीं है, जीव को शांति देने वाली चीज नहीं है, ऐसा बताया है, कोई नहीं है। मैंने वो पढ़ा तो आश्चर्य आया कि हम चाहते हैं धन है, संपत्ति है, वैभव है, मान है, बढ़ाई है, वाह वाह है, परंतु शास्त्र को मात्रा नहीं दिए, मातम गए अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारी चीज कोई नहीं है। मनुष्य जो चाहता है कि भगवान में अनन्य प्रेम हो, इस चीज को देने वाला कोई देवता है, कोई महात्मा है, कोई संत है, कोई सिद्ध कोई नहीं है। परमात्मा के प्यारे भक्त भी संत है, भी महात्मा है, भी शेष है, उनके संग से ही परमात्मा के चरणों में प्रेम हो सकता है, दूसरे कोई चीज अपनी नहीं। संसार में बहुत वैभव है, परंतु मैं पुस्तक पढ़ा है कोई चीज नहीं। हमारे जो असली ख्याल करने वाले परमात्मा है, जिसका अर्श ये जीव है, अनंत जीव, अनंत वे जीव लोके ममसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनिकाल से सब परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुए है। मम तेजो से संभव तेज के अंश से उत्पन्न हुए है। उन जीवों में श्रेष्ठ वही है जो भगवान का भक्त है, भगवान का प्रेम है, उसी महिमा है। सज्जनों, सब महिमा भगवान के प्रेम की है। संसार में ताकत नहीं कि जीव के कल्याण की बात, जीव के परम हित की बात में दे सके। संसार में कोई चीज है नहीं, किसी से आशा मत रखो, कोई ये चीज देने वाला नहीं है। एक महिमा उसी के जो भगवान के प्यारे भक्त है। अब इसे सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, नीचे से नीचा हो, पर भगवान के वचन लग गया साधुरे व मंतव्य। भगवान कहते हैं उनको साधु मानना चाहिए, वो संत है। क्यों संत है? सम्यक व्यवस्था, उसने निश्चय बहुत अच्छा किया है। परमात्मा की तरफ निर्णय जिसने कर लिया है सबसे श्रेष्ठ। पापी से पापी भी है, दुराचारी दुराचारी है, दुष्ट से दुष्ट है, नीचे से नीचा है, कसाई से कसाई है, महत ऐसा नीच है, परंतु भगवान की तरफ लग गया, अब भगवान तरफ हो गया है, भगवान का भक्त बनाया है, साधु सम्मत साधु मानना चाहिए, उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। क्योंकि निश्चय का किया है, निश्चय भगवान के चरणों में मन लगाने का किया है उसने। अब निश्चय पक्का कर लिया, कर लिया, कर ही लिया। सज्जनों, आप अगर कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, पद ऊंचा पद चाहते हैं, ऊंचा स्थान चाहते हैं, श्रेष्ठ सुख चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो भगवान ही सनम लग जाओ। और तेरे संतों मिलेगी नहीं, और तेरी चीज मिलेगी नहीं। अनंत ब्रह्मांडों के घूम जाए, अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए, तो इसी समान कोई नहीं है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, इनके समान कोई नहीं है। सबसे श्रेष्ठ भी बताए साधु देव समतव्य, साधु ही माना चाहिए, साधु ही, साधु देव समतव्य मान जाना चाहिए। सम्यक के महाराज उसी आदरण से नहीं है, कहते सब शुद्ध हो जाएगा। क्षिप्रम धर्मात्मा, क्षिप्रम क्षिप्रम अरम द्रुतम जल्दी शीघ्रम, बहुत जल्दी महात्मा हो जाएगा। उस ठीक रास्ते समय पुरुष रास्ता ठीक लग गया, उसने एक चाल बड़ी अच्छी पकड़ी, एक भगवान की तरफ विचार लग गया है। भाइयों बहनों, कथाओं कई सुनोगे, तरह तरह की बातें सुनोगे, कई पुस्तक पढ़ोगे, परंतु सार चीज है भगवान का प्रेम। शास्त्रों में देखा जाए तो इसके नाम प्रेम नहीं है, हत्या हिंसा, जो गर्भपात ऋषि था वहां ऐसा कोई अनंत नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है, पुण्य ऐसा सर्प नहीं है, पवित्रता ऐसी कोई नहीं है। भगवान की तो नाम प्रेम हो जाए, भगवान जिसको अच्छे लगे वो सबसे श्रेष्ठ हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आज भले कैसा ही दी है पर वो श्रेष्ठ हो जाएगा। दुराचारी से दुराचारी तो आज कलयुग में है, ये संतान को ही नाश करते हैं, संतान को ही पैदा नहीं करते, मनुष्य को पैदा नहीं होने देते, उनके समान नीच कोई नहीं है, निंदनीय कोई नहीं है। दुर्लभ हो मानुषो देह, जो दुर्लभ देह है वो सभी जिसको प्राप्त नहीं होने देता, कितने पापी है। और भगवान में लग गया उसके साथ पुण्यात्मा कोई नहीं है, ये हद है, हद आखिरी हद है ये। भजते मन बाघ साधु क्षिप्रम भवति धर्मात्मा से सत्शांति, परम शांति को, परम आनंद को, परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा अगर उसे हृदय में भगवान की तरफ प्रेम है, स्नेह है, भगवान की तरफ खिंचाव है, तो साधु ने उसे मंतव्य उसको संत माता मांगना चाहिए। क्षिप्रम भव धन माता सुनते प्रजान ही नवे भक्त प्रणशति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, स्वर्ग मप्य से धर्म से त्रायते महत्व व्याज, निष्काम भाव का संसारी कामना छूट जाए उसकी भी हिम्मत आए, या संसारी कामना छूट कर भगवान में प्रेम हो जाए आगे जाते हैं। इसके समान कोई प्रेमी नहीं, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सबसे उत्तम पुरुष वही है जो भगवान का प्रेमी है, उसके समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। सम्यक विश्व है सर, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान के भक्ति में लग गया है, कुछ थोड़ा बहुत भी लग गया है तो अभी उसका विनाश नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। किसी दूरगढ़ी में चला जाए, कुसंग से कोई खराब काम हो जाए, वहां से भी छूट जाएगा। भक्तों की ऐसी बातें मैंने सुनी है, ऐसी बातें मैंने पढ़ी है, पुस्तकें मैंने देखी है। भगवान का प्रेमी हो गया है उसकी बड़ी भारी महिमा है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, संसार में कोई अपना नहीं है। ये प्यारी प्यारी बातें करते हैं, अच्छा अच्छा प्रलोभन दे के देते हैं, परंतु सज्जन और शांति देने वाला कोई नहीं है, परमानंद देने वाला कोई नहीं है, एक परमात्मा है। सच्चे हृदय से परमात्मा के प्रेम हो गया, भगवान तरफ खिंचाव हो गया, वो संत है, वो महात्मा है। पापी से पापी है लग गया भगवान की तरफ तो लोगों को नहीं दिखता, लोगों को दिखता है पहले पाप किया था भाई, पर पाप दुनिया मात्र के इतने पाप है, सब मिलकर के भी एक जगह आ जाए तो उतना पाप नहीं है जितना भगवान से विमुख होने का पाप है, और त्याचार दूर करने में गर्भपात करने का पाप है, ऐसा पाप नहीं है कुछ, ऐसा अन्याय नहीं है, ऐसी कोई हत्या नहीं है, ऐसा कोई दुराचार नहीं है, और भगवान के भजन के नाम सदाचार नहीं है, श्रेष्ठ आचरण नहीं है। अब इसे शुद्धाचार लिखा है दुराचार, शुद्धा सांगो दुराचारी, परंतु भगवान के भजन में लग गया तो सब मिल जाएगी। भाइयों से बहनों से ये कहना है आपके द्वारा पाप हो गया है, अन्याय हो गया है, सच्चे हृदय से रात्रि में एकांत में भगवान की पुकारो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु आपको भूलू नहीं। भगवान से कहो हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। केवल एक बात आप करो कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान से कहो हे नाथ जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु, सोरा निज गया। भगवान ने वाल्मीकि से पूछा क्यों वाल्मीकि रामायण बनाने वाले हैं, राम आयन राम जी के रहने के स्थान, तो बताए भी मेरे स्थान क्या जैसे है कि महाराज सो आपका खास घर है, खास भगवान कहने का जाहिन चाहिए कबहू कसु, कभी भी किसी अवस्था में भी कुछ भी चाहना नहीं है, संसार में संसार हो चाहना ये सार सरस्वती जी है, जाहिन चाहिए कबहू कसु, तुम सुनो सहज सुने संसार की चीज कोई नहीं चाहिए किसी अवस्था में भी, बड़ी बड़ी आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप आ जाए, जलन आ जाए, हृदय में दुख हो जाए, ऐसे समय पे भी चाहना संसार की नहीं है, जाहिर चाहिए कबहू कसु, कभी भी कैसी अवस्था में भी कसु भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, और तो वचन सहज सने भगवान में स्वाभाविक प्रेम, भगवान स्वाभाविक अच्छे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान का जल गंगा जैसी लगती है, भगवान का स्थान अच्छा लगता है, भगवान के रहने के स्थान से लगते हैं, भगवान की लीला के स्थल से लगते हैं, भगवान जहाँ पूजी जाती बहुत अच्छा लगता है, भगवान का जब कीर्तन होता है बहुत अच्छा लगता है, भगवान का नाम लेते हैं कोई जोर से तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान की बात अच्छी लगती है, ऐसा पुरुष है उसके समान शेष कोई पुरुष नहीं है, सबसे श्रेष्ठ वो है, और सज्जनों सबसे सस्ता, आप कैसे ही हो भगवान के नाम मजे में कोई बाधा नहीं, सबके लिए खुली, पापी से पापी दुराचारी दुराचारी श्रेष्ठ हो, और पुण्य महात्मा महात्मा संत से संत हो, पुत्र पवित्र हो अपवित्र हो कुछ कैसा भी हो, भगवान नाम सबका अधिकार, वेदों में शास्त्रों में गायत्री में इनमें अधिकार हरे को नहीं होता, भगवान नाम में हरे को अधिकार, वो अशुद्धि अवस्था में नहीं जप सकता, भगवान का नाम किसी अवस्था में हो कैसी अवस्था में हो कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, किसी वंश का हो किसी स्थान का हो, अभी से सुधराचार हो ये पिशु पापी होने या पुणे पापों के कारण से नीचा जन्म मिल गया है, गुण है किजात है अंदर नीचा है, ऐसे ऐसे नीचे होने गए हैं, पर भगवान के भजन मिल गया है सबसे ऊंचा है, वो क्या ऊंचा काम का जो भगवान का भजन नहीं है, वो अंजन क्या काम का जिससे आंख फूट जाए, अंजन का आंख नहीं फूटे, बहुत तो कहूँ कहा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, मेरा भाई ऐसी बात एक आती है उसको कोई मानते हैं कोई काल अलग मत मानते हैं, परंतु बात वो सच्ची है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं जाए न चाहिए कब कसु, तुम सर सहज सुनिए बसव निरंतरता और सो राहुल निज गए, भगवानों कहते हैं भगवान आपका खास अपना घर है, ये घर के छूटने की होती है जो संसार की आशा है, भोगों की इच्छा है, संसार पदार्थों की इच्छा है, रुपया पैसों की इच्छा है, मान पदार्थ की इच्छा है, सत्कार की आदि की इच्छा है, जीने की इच्छा है, लोभ है पदार्थों की इच्छा है, वे साध में भी कलंक लगाती है, वो जाहिन चाहिए कबो कसु, कोई इशारा नहीं है, सज्जनों संसार की इच्छा से रहित होकर फिर भगवान में प्रेम कर लिया, ये दो बात खास चीज है, खास संसार की जितनी इच्छा है वो इच्छा होते ही मूड हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, विचलित हो जाती है, इस वास्ते जाहिन चाहिए कबो कसु, तुम सुनो सहज सने, और भगवान में सहज स्वाभाविक प्रेम है, सुते हुए सुते ही बिना जागे बिना बिना आसन किए बिना चिंतन किए बिना भजन किए आप साफ तुम सहज स्वाभाविक प्यारे लगते है, भगवान अच्छे लगते है, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान का धाम अच्छा लगता है, भगवान का स्थान अच्छा लगता है, लीला का स्थल अच्छा लगता है, जहाँ जहाँ भगवान रहे वो वहाँ स्थान से लगते हैं, भगवान से संबंध वाली चीज है वो प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, सब समझ लो कि बिल्कुल उसके समान बड़ा कोई नहीं है। सो राहुल निज गए, वाल्मीकि जी कहते हैं आपका खास घर है, खास आपने स्थान है, संसार की रहने की जगह जितनी दे दी है उतना ही अंतर्गत अशुद्ध हो गया है, उतने ही वो जगह रुक गई है, उतना ही वो भगवान से अलग हो गया है। जाए न चाहिए कबू कुछ कोई चाहना नहीं, सिवाय भगवान के वो कोई चाहना नहीं किंचित मात्र की। सो राहुल दूसरी चाहना है, जिसकी चाहना है उसको घर बना लिया। वो रुपयों की चाहना है तो अपने अंतःकरण को रुपयों का दास बना लिया, अगर भोगों की चाहना है तो भोगों का दास बना लिया, मान की आच्छा है तो मान का घर बना लिया, बड़ाई की वाह वाह की इच्छा है तो बड़ाई का घर बना लिया। जिसकी उसने इच्छा की है अपने अंतःकरण को उस जगह घर बना लिया है। जाहिर सा ये कब उसमें कोई चाहना है ही नहीं, किंचित मात्र चाहना नहीं, उन लोगों नहीं है, कितने भोग मिल जाए उसे आदर नहीं है। और तुम शायद सुने भगवान है, शायद सुने भगवान अच्छे प्यारे है, मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो खास आपका घर। भाइयों बहनों से कहना है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और कुछ मत देखो, एक ही बात, भगवान भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे। जाहिन चाहिए कबो कुछ, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो शहर से भगवान में हो ऐसा कोई भगत है, वो प्यारा बहुत है, भगवान को अच्छा लगता है। जा पर कृपा राम के हो ही, ता पर कृपा करे सब कोई, जिस भगवान की कृपा होती है उस पर सब कृपा होती है। जिस लोक में जाओ, जहां जाओ वहां भगवान की कृपा है, वहां भी आनंद है, जहां रहे वहां आनंद है, उसके पास में आनंद है, उसके दर्शनों के पास है, दर्शन है, स्पर्श है, भाषण है, चिंतन है, वो भी उसे कल्याण करने वाला है। ऐसा संस्मरणात् सूत सद्य सिद्धंती वे गृहा, सोनकादि ऋषि है उसके सामने सूत्री महाराज कहते हैं, सूत्री सामने सोनित कहते हैं, उनका विचार होता है। ऐसा संस्मरणात् सूत सद्य सिद्धंती वे गृहा, भगवान का स्मरण करने से गृहा सिद्धंती, पास पास में घर पहुंच हो जाती, उसके नजीक नजीक घर सद्य सिद्धंती बहुत जल्दी होते हैं, सब पवित्र हो जाए। अपवित्र करने वाली संसार की वासना, वो वासना मिटी है, सद्य सिद्धंती ये गया। किन पूर्ण दर्शन बोला, अरे जिसके याद मात्र घर से हट जाए, दर्शन हो जाए भगवान के, स्पर्श हो जाए, भाषण हो जाए, मित्रता हो जाए, प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, भगवान से लगे, उनका तो कहना ही क्या है। केवल याद करने वाले क्रिया किन पूर्ण दर्शन स्पर्श पाद शोचासन आदि, सृजनों सबसे सुगम है, सरल उपाय है, ये सबसे ऊंची चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज है। ऐसे भगवान में प्रेम हो जाए, सब कुछ उन्हें कर दिया, सर्व यो माम एम मूड जाति पुरुषोत्तम। भगवान 15 अध्याय में कहते हैं तो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, सब सर्वित, ये सर्वित पद मेरी गीता में आप देख लो, सर्वित पद उसके लिए जो भगवान को जानता है, और कितनी बात जानते वो सर्वित नहीं होता, क्यों सर्व सभ्य संसार की सार वस्तु है उसको जान लिया, उसको प्राप्त कर लिया, उसमें जैसी रुचि होगी, सर्व पहचान सर्व भाव माम भजत, सर्व भाव से भगवान में भजन में लग गया। ये बात क्या है, कि लोग अपनी दृष्टि से अच्छी अच्छी चीज सुनते हैं, परंतु बढ़िया चीज सुनी नहीं गई। बढ़िया चीज भगवान है, सर्वविद वो जानने वाला है, सर्वविद सब को जानता है, सब ठीक से सब जान लिया है, जानकार है वो, पहचान है उसकी क्या सर्वभजति माम सर्वभावी बात। ये गुह्यतम शास्त्र है, अत्यंत गोपनीय है, हरेक को कहने की नहीं है, ऐसी बात है ये। भगवान को जान कर लग गया, उसकी बुद्धि ठीक है, वो पंडित है, वो ज्ञाता है, वो दाता है, वो शेष महात्मा है, वो संत है। रामायण में बार बार इस बात का वर्णन आया है, समझदार है, सर्वित हो गया, उसे जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अरे भगवान को एक नहीं जाना, संसार मात्र को जान जाए, बहुत विद्या जान जाए, कई भाषाएं की ग्रंथों का कि पंडित ही हो जाए, पर भगवान का भजन नहीं हुआ तो कुछ नहीं। और भगवान में लग गया कुछ भी बाकी नहीं। ये सच्ची बात है, इस बात से भगवान का भजन है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। आदमी भी सर्वशास्त्र सब शास्त्रों का विलोन करके एक देखा भगवान है, ये सबसे श्रेष्ठ, वो सर्ववित है। अरे सर्वभावेन माम भजति, भगवान का भजन करता है। सज्जनों, संसार में आकर के और मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया तो इन सब सबसे श्रेष्ठ जन्म ये मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य को जो अधिकार है वो किसी को अधिकार नहीं मिला है। देवताओं के बड़े बड़े जन्म है, देवताओं के स्थान बड़े बड़े ऊंचे हैं, वहां भक्षण करने की चढ़ने की चीजें बहुत है, विशाल बहुत है, सब कुछ है, पर तो भगवान के भजन में मन नहीं लगा कुछ नहीं। अरे सबसे नीचा है, सबसे छोटा है, अरे भगवान में मन लग गया है, सबसे ऊंचा है। अनंत सृष्टि है, अनंत वैभव है, अनंत संसार है, पर सार चीज क्या है? एक भगवान है। यथा तरूर मूल निशीतन तृप्यंत तस्कंद भुजो प्रशाखा प्राणोपहार तीर्थेन्द्रियाणी सर्वा तथा सर्वान मत्सरे दिया। एक भगवान का भजन करता है तो सब ठीक होता है। जैसे वृक्ष के जड़ में मूल में जल दिया जाए, खाद दिया जाए एक जगह ही, तो वृक्ष के छोटे बड़े जितने अंग हैं सब अंगों पुष्टि पहुंच जाती है, सब में तरी आ जाती है। और जैसे भोजन दिया जाए, अन्न दिया जाए, जल दिया जाए एक मुख में, और सब शरीर में शांति आ गई, सब शरीर में पुष्टि पहुंच जाती है। ऐसे ही सज्जनों जो सच्चे हृदय से भगवान का पूजन करते हैं, दुनिया मात्र में तृप्ति हो जाती है, दुनिया मात्र में तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। इतना पुण्य कोई चाहे करना तो ऐसा कोई पुण्य नहीं है, ऐसा कोई दान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई ऐसा जप नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है। भगवान के एक चिंतन करने से दुनिया मात्र को शांति मिलती है, वो शांति और किसी उपाय से मिल नहीं सकती। आप बड़े बड़े उद्योग करके भी संसार को शांति दे नहीं सकते, अगर भगवान में मन लग जाए सबको शांति मिलेगी। जैसे बताई थी ना, द्रौपदी के यहाँ दुर्वासा ऋषि आए, कथा सुनाई थी, तो युधिष्ठिर ने कहा भाई भोजन बताओ, तुम्हारे आज मैं तो भोजन कर चुकी, अब कुछ है नहीं, अब दूसरे दिन बनेगा इस थाली में। ऐसा दुर्वासा ऋषि कहेंगे हम भोजन करेंगे, मध्यान्ह संध्या करके हम आते हैं भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा दुर्वासा आएगा, अरे वो क्रोधी स्वभाव और क्या तुम्हारा यहाँ पधारो, क्या दशा होगी? भगवान को याद किए द्रौपदी ने, भगवान चट आ गए, आते क्या भोजन लाओ, मैं भूख लगी है। महाराज बात तो सुनो, बात पीछे पीछे बात करना, पहले भोजन में लाओ। भोजन की आफत तो महाराज में पहले से पड़ी हुई है, अब लाऊं कहां से? मैं भोजन कर चुकी, आज कुछ नहीं मिला, आका नहीं मिलेगा। किसने ना नर्म काल हो, हम कहते हैं कि हे द्रौपदी तू सुन, ये हंसी मछली का समय नहीं है, तू मछली करी हंसी करी मेरे से, महाराज मैं आपसे हंसी दिल्ली करती हूँ। कहते भोजन ला, मैं दूर से चलकर आया हूँ, भूख लगी हुई है, इस बार से भोजन ला। द्रौपदी कहती है महाराज भोजन कहा से लू, है इतनी थाली में, तो ला तो से पात्र ला। भगवान निकाल गया था, उसमें कोई पत्ता निकल गया, कुछ था लगा हुआ थोड़ा सा था, महाराज ये है, ये तो बहुत है, ये तो मतलब बहुत ठीक है। वो लेकर भगवान ने ग्रहण किया और करे निकाल दी, निकाल देते संपूर्ण तृप्ति तृप्ति त्रिलोक की तृप्ति तृप्ति सब। वे ऋषि मुनि दुर्वासा सहित नदी में स्नान करते हुए संध्या करते थे, संध्या करते हुए नाक लगाया जाए, अगमर्ष मंत्र होता है वो पढ़ करके पानी में नाक लगाया जाए, उसे नीचे होने लगे तो मुश्किल होगी। तो बात क्या हुई कि बात जो आप में हुई हमारे कया यहाँ तक भर गया है, यूं हो नहीं सकती था, ऐसी मुश्किल हो गई। कहते हैं दुर्वासा बोले, मेरे अम्बरीश से काम पड़ा है, भगवान के भक्तों से काम पड़ा है मेरे, और ये भी है भगवान के भक्त, अब भोजन क्या करेंगे? बोलो अभी बुलावा आएगा तो क्या भोजन, भोजन क्या करेंगे कि महाराज ये ग्रास नहीं खा सकते, हम तो भोजन कर ही नहीं सकते। तो मतलब ये था तरूर मूल निशी ने, जैसे वृक्ष के मूल में जल दिया जाए, जैसे प्राण प्राणों के लिए अन्न और जल दिया जाए, सब तृप्त होते हैं सज्जनों, ऐसे भगवान के भजन से संपूर्ण तृप्त हो जाते हैं। दान पुण्य करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, आप जितना चाहते हैं पुण्य, भगवान के भजन की समान कोई नहीं है। भगवान को याद कर लो, इसके समान कोई नहीं है। एक भगवान की याद करने से सब तृप्त हो गए। सहदेव को भेजा लाओ, बुला लाओ, शिव दौड़ गए, कुछ नहीं है पास में भोजन करने की सामग्री, और सहदेव को भेजो, बुलाओ ऋषियों को बुलाओ, कोई नहीं बोला, चुपचाप सब बैठे बुलाने वास्ते गया। यू नहीं कहते महाराज भोजन कराओगे क्या, क्या भाई आ जाएंगे तो क्या भोजन कराओगे, तो बुला लाओ। वहां जाकर क्या तो घाटी बोले, कहते महाराज संध्या करते करते ही निकल के भाग गए, जोर थे यहां से भाग कर ये चले गए 10,000 ऋषियों सहित दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आए, और कहा कि हम संध्या करके आते हैं, भोजन तैयार करो। क्या कर गए वो, क्या करते गए, इस बात से शर्म आई कि अब जाकर भोजन क्या करेंगे। एक भगवान के याद करने से, भगवान के एक भोग लगाने से त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। बहनों माताओं के मन में रहता है कि हमारे धन हो तो हम भोजन करावाएं, दूसरों को अन्न दे, अच्छा संत महात्मा की सेवा करें। भगवान के सेवा के समान कोई सेवा नहीं है। द्रौपदी ने सूखा पत्ता थोड़ी घी चीज किसी बनी उतने से तृप्त हो गए, वैसे आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करो तो तृप्ति होगी नहीं। सार बात है एक भगवान को याद करो, सबकी सार चीज। जितने शास्त्र है हमने पढ़ाई की, जितनी और संतों से सत्संग की, परसों कई बातें मैंने सुनी, सब बातों में श्रेष्ठ भगवान का भजन है, सबसे उत्तम। अरे बड़े सरल, बड़ा बड़ा सीधा, सुगम और सबसे श्रेष्ठ। सुगम है और श्रेष्ठ है, ऐसा आसन है भगवान के भजन। तो भगवान के चिंतन के समान कोई चीज नहीं है, सुनो ऐसी पवित्र कोई चीज नहीं है। आज अपनों समक्ष को समय मिला, मेरे मन में आई कि आज आदमी थोड़े हैं, ऐसी सुने में देखा, देखते ही मन में आई कि आज बढ़िया बात होगी। जितने थोड़े आदमी होते हैं बात बढ़िया होती है। समुदाय के बीच में कई बातें विशेषता से कही जाती है, विशेष होती है, पर थोड़े आदमी होते हैं उनमें बात विशेष होती है। जो सार बात होती है जैसे संग्रह, वो थोड़े आदमियों में होती है बात, ज्यादा आदमियों में बात होती नहीं, क्योंकि अधिकारी थोड़े होते, अधिकारी थोड़े होते, थोड़े वे सत्संग में आते हैं। बहुत सुनने वाले, कथा सुनने वाले आदमी ज्यादा होते हैं, और सार ग्रहण करने वाले थोड़े आदमी होते हैं। थोड़े आदमी होते हैं तो बात भी सार रूप से होती है, सबसे सार वो बात निकली ऐसी मन में आई मेरे, तो वो सार क्या है? तो सार देखा मैंने मन में, विचार किया कि सार तो भगवान का भजन है। सब शास्त्रों में, संतों में, सब में जो विलक्षण है, आदि सर्व शास्त्राणी, सब आदमी किया, सब विचार किया, सार क्या चीज है? सबसे सार, सबसे सार भगवान है। भगवान के भजन के समान सार कोई नहीं है। गीता में भी भगवत भजनों की महिमा कही है, सात अध्याय में समग्र रूप करा भगवान का। समग्र रूप का वर्णन और भी नहीं है, ज्ञान में अध्याय में आता है, सात में अध्याय में आता है, समग्र रूप भगवान का, समग्र रूप। ऐसे समग्र भगवान के भजन भजन गया, उस समग्र भगवान के भजन में भी चार प्रकार के भक्त बताए, अर्थात प्री आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। उसमें ज्ञानी भक्त बताया, ज्ञानी भक्त में बात किया कि केवल भगवान के भजन सिवाय कोई चीज नहीं है, जाहिर चाहिए कबूज कुछ इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, मन में कोई चाहना नहीं, और भगवान के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है। तो सबसे शास्त्र, शास्त्रों को देखा जाए, जितने शास्त्र देखे मैंने, पुस्तक पढ़ी, संत महात्माओं से बातें सुनी, सब बातों में श्रेष्ठ बात भगवान निकले। पुस्तक में सबसे श्रेष्ठ क्या? सबसे श्रेष्ठ भगवान है। भगवान के समान कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड ने चरी करती भरी भरती संग करी हरती लीलया, लीला मात्र में संपूर्ण संसार को पैदा कर देते हैं। अनंत सृष्टियां पैदा हो जाएगी, अनंत सृष्टियां पैदा होती जिसे, अनंत सृष्टियों का पालन होता है जिसे, अनंत सृष्टियों का श्रृंगार जिसे होता है, ऐसे परमात्मा, उस परमात्मा का नाम लो, उनके समान कोई श्रेष्ठ नहीं। उसमें चित्र लग जाए उसके समान कोई श्रेष्ठ नहीं। शास्त्रों का विचार करो, दान है, पुण्य है, सब है। अभी भागवत आपने सुना तो सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? परीक्षित है वही शरीर साधने वाला है, तो शरीर साधने वाले को तो मरने वाला है, उसे श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ बताया तो ये भजन बताया भगवान का। ऐसे ऋषि मुनि ने विचार करके वेद व्यास महाराज के पास गया, सबसे श्रेष्ठ क्या है? सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए विचार करने लगे, निर्णय हुआ नहीं तो वेद व्यास महाराज के पास पहुंचो। वेद व्यास स्नान कर रहे थे, विष्णु पुराण में कथा आती है, उसमें स्नान करते हुए शूद्रों को धन्यवाद दिया, स्त्रियों को धन्यवाद दिया, कर्जों को धन्यवाद दिया। तो ऋषि मुनि आए, वे बोले महाराज हम तो बात दूसरी पूछने को आए थे, परंतु आपने स्नान करते हुए कलियों की महिमा कही, स्त्रियों की महिमा कही, शूद्रों की महिमा कही, इनके विशेष बताया, बात क्या है? तो क्या ऋषि मुनि सार थी जाए, जो जितने आप दृष्टि में छोटे देखे जाते हैं ना, ये निरादर के पात्र देखे जाते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जो भजन करते हैं उसके भीतर अहंकार होता है, अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब भात सूखे जो इस दुष्ट से सोई पावे शांति, वो अभिमान होता है। वह अभिमान से छूने वाले अभिमान से रहित होने वाले छूट देते हैं, उनके अभिमान नहीं है। ना कोई वर्ण का अभिमान है, ना कोई आश्रम का अभिमान है, ना कोई धन का अभिमान है, ना कोई शूरवीरता का अभिमान है, ना कोई बल का अभिमान है, किसी तरह की किसी चीज का अभिमान नहीं है। भक्ति सूत्र में आता है दैन प्रियवाच अभिमान वेषित्वाद, भगवान के अभिमान को अच्छा नहीं लगा। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, वो अभिमान अच्छा नहीं लगता। अच्छे पढ़ने का अभिमान बुराई की जड़ है, बुराई की जड़ खास अभिमान ये है। अरे वो होते कुछ कुछ बल होता है जिसमें, कुछ ताकत होती है, कुछ अच्छा ही बना होता है बाहर से। वो बाहर से जितनी अच्छा ही बना है वो ही बुराई है, उसे ही बुराई पैदा होती है। तो ये तीन बात बताई, शूद्रों को धन्यवाद दिया, कवियों को धन्यवाद दिया, स्त्रियों को धन्यवाद दिया, तीनों को धन्यवाद दिया। ये धन्य वही है संसार में जिसके भीतर अभिमान नहीं है। स्वाभाविक अभिमान कम होता है, ये मैं उसी जमाने में बात बताई है, तो स्त्रियों में अभिमान कम होता था। आजकल नहीं कहते, आज गर्व गिराता है, पापों से पाप महान पाप करते हैं, परंतु साधारण रीति से शूद्र साधारण रीति से है, जहां कहीं जाओ अभिमान नहीं, स्वाभाविक। अरे फिर भक्ति ले जाए फिर ठीक हो जाता है, नहीं तो शूद्रों की निंदा करी है रामायण में, वे अभिमान जिसके भीतर है, ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, ब्राह्मणों की ईर्ष्या करते हैं, तुमको सबसे नीच बताया है। परंतु स्वाभाविक सरलता से अपने आश्रम और वर्ण में अपनी स्थिति में रहने वाले हैं, उनमें स्वाभाविक अभिमान कम है। जो भगवान की भक्ति में भजन में और श्रेष्ठ बनने में मान बाधक है, वो स्वाभाविक कम है। और कलयुग में भगवान के भजन होते हैं वो कम होते हैं। जिसमें कलयुग है उस युग में मन वो पाप से बच जाए, एक पाप करने की बात, एक बात याद आ गई बीच में। आज एक बहन से मिलने का काम पड़ा, तो उसे मैंने कहा भाई संतान कितने गए, तीन संतान बताए, वे बंद कर दिया। ये बड़ी चीज खराब है, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, मैंने बंद करने को दिया। कि मेरा तकलीफ है, कितने दिनों से क्या क्या करें, कब कैसे कैसे उनका पालन करने करें। मैंने कहा करोड़ों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से शास्त्र की बात आती है, इतिहास आता है, सृष्टि चली आ रही है, कभी आपने सुना परिवार नियोज सुना से, कभी किसी जमाने में सुना किसी भाई ने? आप विचार करके देखो तो कभी नहीं सुनाई, सुनी नहीं कभी बातें। अरे प्रकृति से बिल्कुल विरुद्ध बात है, महत हानि की बात है। बहन वह सत्संग करने वाली थी, सत्संग आया करती, किसी सीधे से भी आया करती। उस बहन से कहा बहन तुम जरा विचार करो, क्या आज के जमाने में आदमी शुद्ध और निर्मल और बुद्धिमान हुए हैं जिन्होंने आविष्कार किया है? क्या ऐसे बुद्धिमान पहले नहीं हुए? इतना समय बीता, उस समय बीते में ऐसे बुद्धिमान कोई हुआ नहीं, ऐसे कोई जानकार हुआ नहीं, इतना सुख देने वाला कोई चीज उपाय सोचा नहीं, क्या सभी मूर्ख मूर्ख हुए? इतिहास आप देखो लाखों करोड़ों वर्षों का, उसमें किसी से कभी भी क्या सही नियोजन किया? क्या उस समय में मनुष्य नहीं थे? क्या उसे मनुष्य नहीं थे, पैदा नहीं होते थे? कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां और एक एक दस बाबा एक एक कन्या इतने हुए, परंतु कभी ये विचार किया अभी परिवार नियोजन कर दें। पहले हुए ऋषि मुनि एक हजारों हजारों संतान और इतने इतनी बड़ी बड़ी दूर दूर तक फैली हुई सृष्टि, कभी भी हुआ तो सृष्टि का नाश कर दो, जन्म का बंद कर दो। क्या बुद्धिमान अभी का युग में ही हुए हैं? क्या पहले भी बुद्धिमान नहीं हुआ? कोई समझदार नहीं था? कभी नहीं किया वो काम अभी किया है, आप विचार करो। क्या सभी मूर्ख मूर्ख हुए? सभी ऐसे ही थे जो अनजानी अनजान हुए? सभी जानकार की आप फसल अभी आई है, जानकारों की फसल अभी आई है। क्यों मनुष्य में जानकार अभी हुए हैं? पहले जानकार नहीं थे, देवताओं में नहीं थे, ऋषियों में नहीं थे, मुनियों में ऐसे बुद्धिमान नहीं थे। बड़े बड़े महापुरुष हुए, तत्व के जीवन मुक्त हुए, उनमें किसी भी बुद्धि नहीं थी जो दुनिया के हित के लिए ऐसा काम करते थे। महान अर्थ की बात है, अधर्मम धर्म यदि मन्यते तमसा वृता, तमोगुण से बुद्धि आच्छाद होती है। वो तमोगुण बढ़ जाने के कारण से सूझता नहीं है, उनकी आबुद्धि है। पहले ऋषि मुनि सब निर्बुद्धि थे, उनमें अकल नहीं थी। पहले कह देते ऐसे करो भी इसी करने से फायदा होगा, कभी ऐसी बात बताई? मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ये बात जगह जगह आती है कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, उसको रोक देना, उसको मना कर देना, किसी पुस्तक में लिखा है क्या? अरे किसी धर्म में? आपसे प्रार्थना करता हूं, आप किसी धर्म में, मुसलमानों को जाइए, ईसाइयों में जाइए, यहूदियों में जाइए, पारसियों में जाइए, सब जगह जाकर आप देखिए, सबके महात्माओं को देखिए, सबके इतिहास को देखिए, सबकी परंपरा को देखिए। कभी ऐसा बुद्धिमान हुआ ही नहीं। ये बुद्धिमानी फसल अभी आई है, पहली थी नहीं। जरा तुम्हें सोचो, ऐसी कभी बुद्धिमानी थी नहीं। ये मार नीच गलत आया है, एक बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कभी नहीं हुई जिसे भारतवर्ष की, भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष है, ये धर्मात्मा देश है। इसमें जितने जितने अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं इस भूमि में हुए हैं। ऐसी भूमि में ये बुद्धिमानी अभी आई, क्या पहले या नहीं थी? सृष्टि पहले नहीं थी, मनुष्य नहीं थे, गतियां नहीं थी, क्या बात थी? क्या बुद्धि नहीं थी? उनके उपाय नहीं थे? क्या सोच नहीं सकते थे? कितनी कितनी विलक्षण बातें थी? क्या अभी आप अभी आई है समझ? मनुष्यों के भीतर बैठ गई, अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा वृता, तमोगुण के आच्छादित होने से बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई। सर्वार्थान विपरीतांश, सब जितने बाप विविध विविध अच्छी लगती है, विविध बातें अच्छी लगती है, ऊंधी अच्छी लगती है। सन्नीपात हो जाता है तो उदात आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ऊंधी ऊंधी बातें अच्छी लगती है। इतना भ्रष्ट करते तो ये क्या पहचान है? ये पहचान है भाई महान बुद्धि नीचता का। अरे नीच बुद्धि ने जितनी स्वीकार करी, इतनी स्वीकार अच्छी बात नहीं करते। अगर पाप का निषेध किया जाए तो वो निषेध अच्छा स्वीकार नहीं करेंगे, करेंगे कैसे? बुद्धि भ्रष्ट हुई है, अब बुद्धि के अनुसार तो सोचेंगे समझेंगे। आदमी क्या करे, अपने पास में बुद्धि है, इंद्रियां है, उनके अनुसार तो सोचेंगे, वे कैसे समझ सकते हैं? उत्तम श्रेष्ठ बात को समझ सकते नहीं। जैसे धन का दिवाला निकल जाता है, ऐसे बुद्धि का दिवाला ही निकल कैसे भाई? सोचने की शक्ति ही नहीं रही। ऐसा नीच समय कभी आया नहीं, इस वजह से लोगों के भीतर में ये बुद्धि पैदा होगी। कि बहुत हम करना पड़ता है, बड़ा तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किल होती है। अब मंदिर धर्म से मुश्किल होती है, जिसको दुर्लभिता पता है संतों में, शास्त्रों में, संतों की वाणी में, गृहस्थी वाणी में, देव संत हरेक भाषा दिन में सब में मनुष्य जन्म को बड़ा दुर्लभ बताया। उन मनुष्य जन्म को फायदा नहीं होने जाए ना, क्या ये बुद्धिमानी है? तो बुद्धि भ्रष्टता का ये पहचान है कि वो बात अच्छी बात बुरी लगती है और बुरी बात अच्छा लगता है। ये क्या है? ये सन्नी बात है, समझ सकते नहीं, समझा नहीं सकते। समझे तबेग जब बुखार उतरे, वो सन्निपात मिटे, तब स्वच्छता आती है, तब फिर भूख लगती है। फिर भूख पहले जितना तो भूख है उतना ज्यादा खाने की मन ही मन होती है। मेरे हुआ बहुत बचपन में हुआ था, पानी से निकला, उसके बाद में भूख लगी बहुत अंदर ही बचपन में। आओ मेरे को याद है एक शक्ति नहीं शरीर में चलने की, सब उड़ गए, ऐसी दिशा हुई, एक तरफ लाठी एक तरफ दीवार तो चल चलता था, और दस बारह वर्ष की याद नहीं है, छोटी अवस्था थी। अब वो भगत में कोई देवे तो कोई चीज अच्छी लगे, ऐसे वो दूर उतरा तो महाराज रुचि हुई, अन्न की रुचि हुई। लोग कहते थोड़ा खाओ, एक बात दो बार तीन बार चार बार झीमा हो, दूध पियो बार बार मिलो, एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा, ये बड़ी जोर दे गई। अरे बुखार में महाराज दिया ने अन्न में, तो ऐसी अच्छी सुधार तब लगती है जब ठीक होता है और बुखार चला जाता है, तब वो भूख जागृत होती है, उस भूख में जागृत नहीं हुई। इसी तरह से इस पाप में अगर कही जाए ऐसी बात, सब लोग तिरस्कार करते, सब ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो ठीक वो बात नहीं है कि आपका पदार्थ ठीक नहीं है, आपका विचार ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है। तो बुद्धि बेठीक होने से बेठीक ही अच्छी लगी थी। अधर्मम धर्म दिया मन दे तमसा वृता, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, ऐसे मन दे तमगुण का होने पर बुद्धि सपार तमसी, गीता ने कहा है। तो उसके लक्षण प्रत्यक्ष देखने में आते हैं, जो बात श्रेष्ठ है उत्तम है उसका तिरस्कार, उसका अपमान उसको छोड़ो, और पाप है वो ठीक है, ये बढ़िया है, ये उत्तम चीज है, बढ़िया उत्तम चीज है, नहीं तो नरक में कैसे जाएंगे? जब पाप को अच्छा नहीं मानेंगे तो नरकों में कैसे जाएंगे लोग? बड़ी दुष्पुर हो जाएगी, नरक का रास्ता रुक जाएगा। इस वास्तव तो बढ़िया ये चीज है, उत्तम ये चीज है। ये स्त्रियां प्रचार करती है, हमने कहा तुम नहीं करो, तुम करो, तुम करो, तो बिना बुद्धि भ्रष्ट हुए कैसे करेंगे लोग? बिना बुद्धि भ्रष्ट हुए बिना कोई उपाय नहीं है। जो ऊंधे ऊंधी बात सूझे, उल्टी बात सूझे, तो बुद्धि भ्रष्ट के लक्षण है। ऐसे बुद्धि शुद्ध होगी तो भगवान की तरफ रुचि होगी, फिर पाप की रुचि नहीं होगी। सत्य स्वाभाविक, इस वास्ते लोग सत्संग करते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं, सत्संग बात सुनो सुनो समझो, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध बुद्धि होगी तो अच्छी बात पैदा होगी। शुद्ध बुद्धि में बिना सुने आप से आप पैदा होती है। ये सत्संग हुआ जब एक भाई ने मेरे से कहा था, कलकत्ते गए भाई, फुटबॉल होता उसमें खाम तपता था, देरी अभी कि देर ठोर मिलेगी नहीं, दिन में वहां बैठता। अरे वहां पानी पीने के लिए उसने मेरे कहा कि गंगा जल का जो कड़ी चलती है जिसमें लोग नहाते हैं, गंगा जल का पानी जिसे सरकार छीटी जाती है, वो पानी पिया है, घाम में बैठे रहे कि फुटबॉल का तो सुने के देखेंगे। इसीलिए सत्संग करने के बाद में विचार आया, इसका वर्णन करके सत्संग में सुना नहीं, नहीं सुनने पर भी वो कहने लगे भाई कि वो हमें पता लगा कि कितनी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। अरे इसे विषय सत्संग में वर्णन आया नहीं, पर बुद्धि शुद्ध होने से खुद को पता लग गया। ऐसे फागुन के महीने गाने में रात दिन लगे, रातों निकाल दी सत्संग करने पर। वो साधु हो गए थे, एक साधु थे, वो साधु हो गए, एकांत भजन करते थे। उस समय में कहा ऐसी मेरी बुद्धि थी, पर वह बुद्धि तो पता नहीं। खराब करा, गाना गाओ, सेवा करो, रात बिता दो, खुशी हो जाओ, नाचने लगो। पर उस समय में कोई बतावे तो समझ में आती बात, समझ में आवे कैसे? जो समझने की शक्ति है वो ही भ्रष्ट हो गई। अब वो समझे कैसे, कैसे समझा बताओ? ये दशा हो रही है। तो सज्जनों, आप लोगों से प्रार्थना है, अब भगवान को याद करो। उपाय दूसरा नहीं है, कहने सुनने समझ में आती नहीं है, बुद्धि शुद्ध हो गया भी, शुद्ध बुद्धि सभी होगी, पवित्र नाम पवित्र हो या मंगलाना से मंगल भगवान है, पवित्र से पवित्र, मंगलों से मंगल, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, उसमें अगर मन लग जाएगा तो देखो आप बुद्धि में विचित्र विचित्र आपके बीच में पैदा हो। अलौकिक विलक्षण शास्त्रों के सार की बातें आपके मन में सत्य पैदा हो, स्वभाव पैदा होगी। नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होने से नीची नीची बातें अच्छी दिखेगी, उत्तम दिखेगी। अब उनको समझाओ, समझाओ कैसे, बताओ क्या समझा, क्या उपाय करें। वो अच्छी बात बुरी लगेगी, अधर्म धर्म थी मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतान बुद्धि सपातम, सर्व विपरीत विपरीतता से लगेगी, उल्टी बात ही अच्छी लगेगी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 1 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।